Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben. Velkommen til Millionærklubben live fra Folkemødet på Bornholm, hvor virksomheder, politikere og organisationer og folket lige nu diskuterer bæredygtighed og FN's 17 verdensmål. I klubben i dag taler vi derfor bæredygtige investeringer. Peder Holm Nielsen, topchef i enzymgiganten Novozymes, er med os. Godmorgen og velkommen til, Peder. Tak for det. Godmorgen. Hvordan har dit folkemøde været indtil videre? Og det er jo godt vejr, og folk er i godt humør, og der er masser af god dialog. Fadølen er gratis, og... Ja, så langt er jeg faktisk ikke kommet endnu, men det kan være, det lykkes i eftermiddag. Når vi er færdige her, ja. Vi skal tale meget mere om, hvordan I arbejder med bæredygtighed, og hvordan I har FN's 17 verdensmål inkorporeret i jeres strategier og handlingsplaner. Lidt senere, der kigger Mogens Birk fra Bluetown også forbi. Bluetown, der leverer billig og bæredygtig wifi til blandt andet Indien og Ghana. Der er ikke hul igennem til vores sms i dag. Til gengæld har vi et live publikum med. Nogle har måske sovet ude foran studiet i nat for at få en plads. Godmorgen og velkommen til jer, der er med derude. Der er en mikrofon løs derude til jer. Hvis I har nogle spørgsmål, så rækker I en lap op, så bliver der stukket mikrofon i hovedet på jer. Lars Svendsen, ja, godmorgen. Tradition tro, har jeg slæbt dig med til øen denne morgen. Dejligt. Skulle vi starte med at se, hvordan markedet egentlig ser ud? Ja, det er så ikke så dejligt. Vi glider ned af det sådan en søvne, lidt negativ morgen. Vi er ned med 0,4%, og det er Tyskland sådan set også. Det er jo dem, der er den store afgørende i Europa. Og de danser jo videre på 12.000-stregen, for DAX er 12.169, så det handler lidt om, at den kan bryde igennem for opadgående. Og det, den er lige stukket hovedet igennem opad, men skal slippe fri. Og hvornår indtræffer det? 12.4 til 12.5, så er vi vel altså omkring 4% opover, så er der fri ryg bagud, og så kan det vel, verden vel blive bedre i Nordeuropa, ikke? Vil jeg sige, Nordeuropa. Og, men altså USA har det lidt bedre igen, og ligger jo meget, meget, meget tæt på all-time high. Altså man kan sige, alt det her, det er sådan lidt mudder, og der er Kina-diskussion, men altså aktiemarkederne i verden ligger jo lige under, hvad hedder det, all-time high, så der er jo ikke undtagelse, fordi Japan har helt sit eget forløb og sådan noget, men ellers så, altså det går faktisk meget godt, men det er bare lidt modvind på cykelstenen og usikkerhed og alt det der, ikke? Men så er vi den der ballade i går med Iran, og, ja, eller måske Iran. Det er vel to tankskibe, et norsk og japansk, der er blevet skudt på i Omanbugten, og Mike Pompeo fra USA er ude at sige, at det er nok Iran, der har trykket på knappen. Ja, og det er jo så tilsyneladende sket ved Oman, og ikke helt oppe i golfen, ikke? Men det er jo det, at tankskib er meget, meget svært at sænke, kan jeg fortælle jer. Det lærte tyskerne allerede i 2. verdenskrig. Du har prøvet det? Nej, men det lærte de for 70 år siden, fordi det er jo delt op i sandsynligvis sådan en bare middelstor en, har jo 15 tanke mindst, og de store og lidt flere. Og så som der går hul på en, så, og vægtfylde for olie er 0,8, så derfor så er, altså selvom du løber vand ind, så sker der ingen skid ved det. Altså det var lang tid for den ramme maskinrum, eller for den til at brænde. Det er de to løsninger, du kan med tankskib. Og det, derfor er det ikke så galt, som man gør det til. Men det handler jo mere om politiske krig. Ja, hvad tænker du om, at USA de peger på Iran? Jamen, det gør de jo altid, ikke? Og det, ja. Og det er jo også, altså, den store skisme er jo ikke, sådan set, USA. USA er lidt, den er altid, der har mening om alt, ikke? For som verdens politibetjent, men det er jo, Saudi-Arabien mod Iran, og det er jo så sunnier mod Shia. Det er jo sådan de store linjer i det, og der er det jo så Katar i virkeligheden, ikke? Som sådan en på den forkerte side af golfen, men er, Iran vel, ikke? Og det er jo derfor, det land har været udsat for nogle voldsomme, restriktioner, og andre har været imod dem, alt muligt. Men altså, det er den der, den store konflikt dernede, og det er, den er jo begyndt jo i 730, så den har været i gang et stykke tid, ikke? Kan man sige, det er jo 1300 år siden, så det var jo lidt par dage før. Så nej, det er ikke noget, der gør mig bange, hverken for olieprisen eller tankmarkedet. For tankmarkedet er det sådan set meget godt, fordi jo mere bøvlet det bliver, jo flere tankskib skal der bruges, så det er, og der forsvinder måske et par stykker, ikke? Men altså, så det er ikke noget problem. Det er, selvom jeg ikke skulle ønske at sidde på sådan en, hvis der går ind i den, men at det er olieprisen, og om det kører, går endnu mere op i en spids, det er det, der er det afgørende problem. Men Lav, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har haft et par hårde uger på aktiemarkedet. Er vi inde på smult vande igen? Handelskrigen kan ikke ruske så meget i jeres Brexit, ej heller? Jamen altså, handelskrigen, nu taler, altså, det vi jo nu drømmer om, det er vel, at de kan blive enige om det, når Trump vil mødes face to face med ham den 28. juni, Japan, ja. Og det tyder jo lidt på, at nu begynder USA jo at få være interesseret i en handel. Det handler jo altid om at lave en aftale, om man er interesseret i det, eller man tror, at man kan true sig til noget mere. Det er jo generelt set Trumps stil, ikke? Men altså, nu har han jo fået uro på hjemmefronten ved, at high-tech-industrien lige pludselig brokker sig, ikke? Fordi, altså, det startede jo med at være reddet kulminer og stålindustri, og han havde en mand med en blot arbejdstøj og en hat, der stod bagved, da han skrev under, ikke? Og det der, og de har jo ikke så meget tung industri tilbage i USA, men nu er det altså lige pludselig high-tech-industrien, og det er jo det, de har, og det er det, der dur, og det er det, der tæller, det er det, der driver verden fremad for dem. Så derfor er det jo nu, det gør det ondt for amerikanerne, og derfor er det lige pludselig sådan, jeg blev interesseret i, nu kan vi fikse det, ikke? Og det tror jeg sådan set også, de kan, fordi altså hvis USA får high-tech, og de andre får low-tech, så kan alle vel være enige. Så, og så arbejder kineserne så hele tiden ind på high-tech. Det gør alle jo, altså for at blive mere om tiden. Ja, vi kalder det ikke længere en handelskrig, vi kalder det en tech-krig. Kampen om fremtidens teknologier, kunstig intelligens. Jo, men det er jo så også det der med, at altså, var det så det, de gik efter fra starten, eller var det noget andet? Ja, det var vel nok det, de gik fra starten. Det var vel sådan almindelige ting, ikke? Men nu er det ligesom rykket op på et andet plan, ikke? Og så er det, du har at tabe, det, du har at vinde, er jo anderledes. Mm. Og det er USA meget mere at tabe, det, end de havde det andet. Der er det ikke noget tab. Vi taler ikke teknologier og digitalisering i dag. Vi taler bæredygtighed, ja. FN's verdensmål, men lidt i minus, kan jeg se, ja, vi er, på det danske marked. Vi halter altså lidt, ikke? Men altså, det er jo ikke noget, det er jo ikke noget slemt. Og generelt kan du sige, at det går jo lidt den rigtige vej, men det er jo frygt. Altså det, som vi kæmper med på aktiemarkedet, det er jo en psykose, ikke? Altså det er jo frygt. Det er jo ikke angsten for vores egen skygge og sådan noget. At det er jo ikke, at det hele falder sammen om ørerne på os. Og det er jo højt niveau, og det er det største problem, man har i København, at finde parkeringsplads, ikke? Altså det er det, og det er jo lidt absurd, at, og derfor, jamen det er også den der med hele tiden, at de negative nyheder bliver bragt i radioen, og ikke de gode, og så videre, og derfor, så er der, altså, verden er bedre, end den ser ud, vil jeg sige, men Peder Holm Nielsen, er verden bedre, end den ser ud? Ja, det tror jeg faktisk generelt, den er. Mm, så jeg tror generelt, vi glemmer, også i Danmark, at vi er ret, den globale økonomi er ret upbeat, og der er gang i den rigtig mange steder. Og det er måske også altså noget, man skal tænke lidt over, at det kan jo også gå hen og blive værre. Hvornår det så bliver, det er noget andet. Men verden er et godt sted i øjeblikket, selvom der er masser af usikkerheder, som vi sikkert kommer til at tale mere om, og der er masser af bæredygtighedsproblemer, som vi garanteret også kommer til at tale om, så er verden faktisk et godt sted i øjeblikket. Mm. Vi taler om jeres verden hos Novozymes, så er det ikke nogen hemmelighed, at I har leveret 2 nedjusteringer inden for de sidste 3 måneder til den organiske salgsvækst. I starten af året, der hed forventningerne på 5-10%, nu hedder den 3-8%. Hvor er det, jeres udfordringer ligger henne, Peder Holk? De tal, du refererer, det er danske kroner, vil jeg bare lige sige, så der er også en valutausikkerhed i det. Og i virkeligheden så kigger vi jo hele tiden på den organiske vækst. Men det er jo rigtigt, vi har nedjusteret. Og det, altså det skyldes i virkeligheden vejret i den amerikanske midtvest. Det er altid været skyld. Nej, det er det ikke altid, men det synes jeg, man med stor sikkerhed kan sige, det faktisk er her. Så den amerikanske midtvest har været meget, meget præget af nogle helt vanvittige vejrfænomener. Først med en voldsom masse sne, og så en meget, meget hurtig afsmeltning, som gav enorme oversvømmelser, som generede os i, og i vores tal generede os i slutningen af første kvartal. Og det har så trukket videre ind i andet kvartal. Og nu har man så en situation i midtvesten, hvor det er meget, meget vådt, så man har haft meget svært ved at få sået den majs, der skulle sås, og sået de søjebønder, der skulle sås. Og det betyder, det bliver sådan lidt teknisk, men det betyder, at arealet i USA formodentlig bliver mindre, og man kan se, at majspriserne begynder at stige, og det kommer til at påvirke nogle. Det påvirker både vores forventede direkte salg, men kommer også til at påvirke nogle af vores kunder. Mm. Og det havde da været rart at kunne tage det i et bid, men vi havde ikke den indsigt i slutningen af første kvartal, som vi har nu. Men hvad kan man jo aldrig regne med, Peder Holk? Er det ikke sådan en risikoting, I lægger ind i jeres forventninger til året? Nej, altså et eller andet sted lægger man jo en bedømmelse af nogle risici ind, men det her er jo sådan en ekstrem ting, som jeg synes ikke, det tror jeg sådan til heller ikke, jeg vil anbefale fremad, at man lægger den risiko ind. Altså, din varelærer er lidt stor i øjeblikket. Undskyld? Din varelærer er lidt stor i øjeblikket. Nå, men du har jo lavet til det. Du har ikke bare ikke solgt det. Ja. Men det får vi nu hurtigt solgt væk. Så det er jo ikke sådan, at julen er faldet fuldstændig af. Det kører lidt langsommere, end vi havde regnet med. Og derfor piller det også lidt af den organiske vækst. Må jeg så lige spørge nu, at drive ærebolden hver gang, men du sælger jo meget til andre industrier, det er jo også selvfølgelig vaskemidlerne der, men og det er jo bløde varer, du har med at gøre, kan man sige, organisk materiale på forskellige måder, altså, men det går jo sådan set meget godt, ikke? Altså, eller i hvert fald lidt stigning, og vi bruger jo ikke 20% mere vaskepulver hvert år, men altså, det går jo trods alt, det søger jo fremad, ikke? Jo, specielt i udviklingsmarkederne. Altså, ja. Vi er jo i en situation, hvor en meget stor del af vores vækst kommer fra udviklingsmarkederne. Ja. Og så har vi jo haft god vækst i USA. Det er i vores tal de senere år, det er jo virkelig Europa, der har stået stille. Når man på vaskemidler, der er det specielt udviklingsmarkederne, der trækker. Mm. Det er jo nogle af de der fænomener, som vi måske kommer til at tale mere om, også omkring urbanisering. Folk flytter til byerne, de flytter i lejligheder, huse, de får behov for sådan de ting, vi har omgivet os med de sidste 50 år, vaskemaskiner og sådan nogle ting. Og det betyder, at det driver en efterspørgsel efter noget teknologi, som vi kan levere. Mm. Der er nogen... også selv lavet, jeg har jo snakket talt om i hvert fald, at I har lavet vaskemaskiner, vedenzymer, der var billigere, så det passede bedre altså, til ikke-I-lande. Vi har lavet løsninger, der passer til udviklingslandene, og det er både et spørgsmål om format, hvilken type af vaskemiddel man bruger. Mm. Men det er også et spørgsmål om pletter. Snavs i Indien er anderledes end snavs i Danmark. Så man skal ud og udvikle nogle løsninger, der passer til indisk snavs, hvis man skal sælge det i Indien. Nu er jeg jo boet ind i indisk snavs. Det er meget vanskeligt at vaske af. Det vil jeg se frem til, Peter Holger, at I kommer med den løsning. Der er nogle analytikere, der har været efter omkring, at det, vi markedet higer lidt efter, det er nye produktlanceringer. Er det noget, der er på vej i maskinrum? Jeg ved, I har en kapitalmarkedsdag på mandag, hvor I måske kan sige noget mere om det. Kan du løfte en fli nu her? Jamen, jeg kan jo i hvert fald løfte en... jeg har jo løftet en fli. Det er jo, vi har jo snakket meget om, hvad vi har bragt ud. Og jeg synes, der er to ting, som i den grad optager os i øjeblikket. Det ene, det er faktisk et nyt koncept inden for vaskemidler, hvor man kan ligesom fjerne den her lugt, der nogle gange kommer fra nyt rent tøj, man tager på, så kommer der ganske hurtigt en lugt igen. Og det, nu skal jeg spare på teknikken, men det har noget at gøre med, at der sidder bakterier i tøjet, som meget hurtigt vokser op igen. Og der har vi fundet nogle teknologier, som gør, at man kan, om man så må sige, fjerne den mad, som bakterierne lever af i tøjet, mens det bliver tørret, sådan at de ikke er der. Og det betyder så, at man også har en bedre fornemmelse af friskhed, når man tager tøjet på. Det er allerede i en lang række markeder, og det kommer til at drive en masse vækst i Novozymes. Det kommer ind i de europæiske markeder snart og kommer videre ud. Det bliver et stort produkt for os. Mm. Og i en helt anden ende af spektret, der har vi lavet produkt til foder og til kyllinger. Vi sælger i forvejen en masse produkter ind til kyllinger og grisefoder. Men vi har lavet produkt, som kan noget helt enestående, som giver kyllingen en bedre tarmflora. Og derfor så får kyllingen også et bedre liv, og dermed får den også en bedre fordøjelse, og den får den bedre, et bedre optag af foder. Bedre kød i systemet. Og det gør, at man i virkeligheden kan lave cirka altså 2-3% mere kød per foderenhed, man stopper ind i dyret. Og det er store penge for landmændene, og i virkeligheden også en rigtig god bæredygtig historie, fordi man skal jo så bruge 2-3% mindre landbrugsjord til at fodre de kyllinger med. Mm. Hvordan lyder det i dine analytikere, Lars Jensen? Jamen, altså, jeg har jo, nu skal jeg vist ikke for at sidde og klappe dig ryggen, men jeg har jo nogle gange, når vi er blevet spurgt herinde, hvad for en aktie skal man give sit barnebarn, der er konfirmand, ikke? Og så har jeg jo sagt, at blandt C25 aktier i Danmark, der mener den virksomhed, der har den største udviklingsmulighed, så håber jeg, at det lykkes for dem at bruge den, men altså, det er noget samme. Altså, hvis du kigger 30 år frem, virkelig kigger meget, meget langt frem, ikke? Der kan man sige, at fordi det handler jo om at gøre, vi lever i en petrokemisk alder, som vi har udviklet fra 50'erne og frem til nu. Ikke? Mm. Og fremtiden bliver jo i en bioteknologisk alder, hvor man skifter over til brug. Og der skal man bruge enzymer og forskellige biotekniske løsninger. Ikke? Og det er jo stadigvæk meget, meget nyt. Ikke? Og det er derfor, jeg tror på det. Men det er jo en enorm masse små ting. Jo. Altså, det er jo et af problemerne, hvis jeg skulle sige på jeres virksomhed, det er jo, at det er jo, hvis man, altså det største produkt, I har, ikke? Hvor stor er det, udgør det af salget? 8%? Altså det største, det er et enzym, det, det største segment, vi arbejder i, det er jo vaskemidler, ja, som er cirka en tredjedel af omsætningen. Og der er nok af størrelsesordenen 20 forskellige produkter, der går ind i det. Så du har ikke produkter over 5% omsætning? Nej, det har jeg. Nej, det er nok deromkring. Ja, det er absolut største. Ja. Så det er jo en mosaik, ikke? Altså. Og det, men det er jo også en spændende mosaik, og det er jo det der, nu er vi også en virksomhed, der sidder med lige omkring halvdelen af verdensmarkedet, og vi dækker enhver bastion derude. Så det er jo en meget differentieret portfølje, ja, og det er jo også en del af vores styrke, at vi har den meget differentierede portfølje. Mm. Ja. Nu rammen for folkemødet i år, det er FN's verdensmål, de 17 verdensmål, som jo er blevet i den grad er poppet op. Nu var jeg også til World Economic Forum i Davos, og der var det også, det var også plader til i verdensmål. Så det er simpelthen kommet ind, ja, også i erhvervslivets PSG, eller hvad man nu kan kalde det. Hvordan arbejder I med bæredygtighed i Novozymes? Peder Holk, hvor meget fylder det hos jer? Jo, det er jo virksomheden, om, for nu at sige det på en meget simpel måde. Jeg ved ikke, vi har været på en rigtig lang bæredygtighedsrejse, som i virkeligheden starter helt tilbage i det gamle Novo Nordisk, tilbage i midt-90'erne, hvor jeg tror, man begyndte at få erkendelsen af, at hvis vi kan som virksomhed bidrage til at gøre verden og gøre livet for mennesker til noget bedre, så står man til at vinde. Det var jo ikke sådan specielt smart udtrykt, men det var det, der ligesom drev det. Og da man så begyndte at, hvis vi nu skynder os fremad, da man så begyndte at fostre tankerne omkring 2030-målene, så synes vi, det lød egentlig rigtig spændende. Vi gjorde så det allerede i 2015, da målene var ved at tage form, at vi ligesom tog udgangspunkt i dem og sagde, hvor er det en virksomhed, som Novozymes skal gøre en forskel? Hvor kan vi gøre en forskel? Der er jo to områder, hvor vi kan gøre en forskel. Det ene område, det er, at nogle af de produkter, faktisk alle de produkter, vi laver, de kan hjælpe mod nogle af de der bæredygtighedsmål. Ikke dem alle sammen, men mod nogle af dem. Og så prøvede vi, og det er så den anden side af det, at reducere vores eget fodaftryk, sådan at vi gjorde så lidt skade som overhovedet muligt. Det er jo naivt at forestille sig, at en virksomhed ikke gør skade et eller andet sted. Altså menneskelig adfærd gør skade et eller andet sted. Men det handler så om at minimere det, og så øge det positive bidrag. Og det giver vi ind med i 2015, og vi har og brugt det som både en ledestjerne, en styrepind, at de ting, vi investerer i, det er noget, hvor vi mener, at det vil gøre, det vil hjælpe verden til at nå fremad på de 17 bæredygtighedsmål. Og så prøver vi at gøre så lidt som overhovedet muligt, det trækker den anden vej. Og det har mobiliseret, synes jeg, en rigtig god, det har mobiliseret en rigtig god forskningspipeline med gode projekter. Nu nævnte jeg et par stykker før, som kan hjælpe med det. Vaskemiddelprojektet i virkeligheden, når man sådan kigger på det, er endnu et bid, endnu et stykke af rejsen mod meget lavere vasketemperatur. Hvorfor kan vi ikke bare vaske i hanevand? Hvorfor skal det varmes op overhovedet? Og den næste barriere, der står for det, det er faktisk noget omkring mikrobiologien, omkring de bakterier, der overlever i tøjet. Så det her er også en væsentlig bæredygtighedsrejse til at komme frem mod en lavere vasketemperatur. Hvis jeg lige tager den omvej, så er en 10 graders vasketemperatursænkning i Europa, det svarer til alle de tyske atomkraftværker, der blev taget ud efter Fukushima. Så det der med at vaske tøj, altså vi tænder bare for maskinen, ikke? Men man glemmer, hvor stort et energiforbrug, der i virkeligheden ligger i det. Så sådan har vi designet vores forskning efter, at de skal løse de der problemer. Og det er der, hvor vi specielt i Novozymes skal gøre en forskel. Det er på energieffektivitet, så er det på mad, altså på med færre, med mindre input, at kunne få mere ud af det. Og det er jo ikke sådan, at vi løser alverdens problemer. Men det er dog sådan, at sidste år, det er auditeret af PwC, der sparede vores produkter planeten for en udledning på ca. 88 millioner ton CO2. Det er cirka det dobbelte af den danske, samlede danske udledning. Og det er cirka 1% af det, der skal nås under Paris-aftalen i 2030. Mm. Og så kan man sætte sig ned og sige, ja, det er jo kun 1%. Betyder det noget? Stort spørgsmålstegn. Man kan også vente den om at sige, hvis nu bare var 99 andre virksomheder, der gjorde det samme, så var vi der faktisk. Så det er jo ikke fordi, at Novozymes tror, at vi har løsningen på alt, men vi forsøger at bidrage efter bedste evne. Og vi tror, mantraet er jo, filosofien er jo, at virksomheder, der kan bidrage til de løsninger, de nok også står til at vinde, og forhåbentlig også står til at have vækst på den lange bane, og det er derfor, at Lav gerne vil give det til sine børnebørn. De virksomheder, som ikke gør det, de står til at få problemer. Men du har jo også lidt økonomien med dig, kan man sige. Det er klart, at jeg som forbruger bestemmer ikke, om der er, hvor mange enzymer, det vil have puttet ind, og om det kommer til at lukke frisk eller ej. Det gør jo mellemledet, den enzym, eller vaskemiddelfabrik, men i industrikunder, som jo tæller meget hos jer, og landbrug osv., at der er økonomien jo med, fordi når du leverer noget, jamen, som du snakker om i kyllingen, jamen hvis du sparer 3%, så er folk jo interesseret i at bruge det. Det er jo ikke sådan, at de gør det, fordi de synes, de redder verden. De redder også deres egen økonomi. Og det er fuldstændig rigtigt, og jeg har aldrig nogensinde troet på præmissen om, at der er en konflikt mellem bæredygtighed og vækst. Vi sælger ikke bæredygtighed. Vi sælger noget, der skaber en bedre performance hos vores kunder, og så er det bæredygtigt. Ja, det kan bruges. Ikke? Det kan bruges. Jeg vil tænke, lige spørge mig, når vi har fat på dig her. I skriver faktisk et sted i jeres regnskab, eller hvor jeg har en, at I også er begyndt at kigge som et nyt felt, at kigge på vand. For vand er jo faktisk, bliver måske virkelig det største problem i verden, for ikke CO2 og alt muligt andet, store drømme. Men hvad kan I gøre der? Altså, det er jo et rigtig godt eksempel på, at vi faktisk har taget, nu er der 17 bæredygtighedsmål, og nedenunder, der ligger der 160 rundermål. Dem har vi taget hver enkelt, og så har vi kigget på, hvad ligger der af muligheder af dem. Mm. Og et af de områder, hvor vi som virksomhed i dag er undereksponeret, det er på vand og på vandrensning. Ja. Så vi har to ting, vi arbejder på. Det ene, det er at gå ind på spildevandsdelen og gøre den bedre. Mm-hmm. Så altså en rensning af spildevand, sådan at man kan komme lidt tættere på en cyklisk økonomi, så man kan genbruge meget mere af det, og gøre oprensningen billigere. Der har vi allerede produkter ude i markedet. Som så meget andet, når man tænker på at bygge nye rensningsanlæg, så foregår det jo stort set alt sammen i Kina. Og det er også meget, det er meget privatiseret i Kina, så det er forholdsvis, jeg vil ikke sige, det er nemt, men det er det sted, man skal have med, når man snakker spildevandsrensning. Og så har vi nogle idéer, som jeg er ikke sikker på, at jeg kan redegøre for teknikken her. Det er nok også lidt for langhåret, men vi har nogle idéer. Vi har nogle idéer til, hvordan man kan oprense vand også. Og der er jo mange udfordringer. Der er jo dels udfordringerne med nogle tørre områder i verden, hvor vand bliver meget knap, og hvor man har brug for ligesom at kunne genanvende og måske oprense vand. Mm. Og så er der områder, hvor man har forurenet vand, som skal oprenses. Og bioteknologi kan være med til at løse nogle af de problemer. Mm. Så det er et af de områder, vi investerer i. Hvis man tager jer på den helt lange klinge, altså din ærede kollega DuPont, som gammel, det var Danisco der, de påstår jo, at de har lavet et gummihjul af dårligere organisk materiale, de så har brugt enzymer til at lave. Det, altså, hvor langt kan hvor store drømme er der om sådan noget? Altså tage dårlige råvarer, i princippet halm eller eller andet, og så få det til at blive noget, som er en værdifuld vare, som vi kan bruge til for eksempel bildæk, eller hvad det er, det kunne være. Jamen, det er jo ikke en drøm længere. Nej. Det er en drøm, men det er jo også virkelighed. Teknologierne eksisterer. Ja. Altså, nu har jeg andre steder her på folkemødet talt om, hvor lidt der i virkeligheden skulle til for, at Danmark svang over til at have en meget stor iblanding af etanol i benzin, baseret på dansk hvedehalm. Det er en forholdsvis simpel ting, og teknologierne eksisterer. Der er bare ikke penge i det nu. Der er penge i det, men det er en anden problemstilling. Der er nogen, der skal investere i en fabrik, som vil have en garanti for, at der også er penge i det om 10 år. Men teknologierne eksisterer, og når først man har fået, om jeg så må sige, sukkerne, som det er frigjort i i alt det der landbrugsaffald, så kan man tage i mange forskellige retninger. Man kan tage i retning af benzin, eller man kan tage til mod skibsolie, man kan tage mod gummidæk, man kan tage mod plastikflasker. Det er en råvare, præcis ligesom olie er. Det er bare en fornybar råvare. Mm. Peder Holt, du er født ind i Novozymes. Du har været der hele dit liv. Ikke helt, næsten. Men, Den her bæredygtighedsrejse, som I har været på nu, jeg har nemlig stået til en del debat også her på Folkemødet, der handler om, hvordan virksomhederne ligesom bruger de her verdensmål, om de bruger det til at klister på det, vi kalder windows dressing eller greenwashing, og sætter hak, eller er verdensmålene helt inde i strategirummet i jeres handlingsplaner. Det lyder lidt som om, I simpelthen har taget dem her, og så simpelthen taget dem ind til, at det skal være en del af jeres Novozymes strategi, og dermed også handling, I fører ud i livet. Er det korrekt? Det er det afgjort. Så vi har ikke nogen bæredygtighedsstrategi. Det er det, vi kører efter. Mm. Og jeg vil gerne tilføje her på falderæbet, at når man kigger på en virksomhed, så er der jo mange aspekter af det. Et er jo, hvordan man klarer sig sådan helt kortsigtet i nogle markeder, og noget andet er, hvordan man udvikler sine produkter og den forskning, man bedriver. Men det, der er alt afgørende nedenunder alt det her, det er jo at have dygtige medarbejdere, der kan drive det fremad. Og der er det altså bare sådan i dagens verden, at hvis vi går ud og spørger i hvert fald vores medarbejdere om, hvad der gør dem allermest stolte af at arbejde i Novozymes, så er det præcis det, at de er stolte af, at de produkter, vi laver og sælger, det gør verden til et bedre sted. Mm. Det er i den grad mobiliserende, og er noget af det, der får os alle sammen tidligt op om morgenen og give vores bedste for at bringe det der fremad. Det kan man ikke få frem ved bare at tale om shareholder value. Mm. Det betyder ikke, at der er en konflikt, men det betyder bare, at det er en ret rigtig kraft. Det er en meget, meget stærk motiverende kraft i et selskab. Men det er også og det, stærk, det tror jeg i virkeligheden er en fantastisk konkurrencefordel hos virksomheder, der bruger bæredygtighed som deres strategi, at de også kan mobilisere medarbejdere omkring det. Men det vi også snakker om tidligere, at millennium-generationen, de efterspørger jo virksomheder med et formål, og netop den her bæredygtighed ting. Så for at få jeres fremtidige medarbejdere, så skal I jo også den her vej. Jeg tænker, I må også have mærket et pres for jeres investorer det sidste års tid, på ligesom at kunne levere på den her konto. Altså, investorer og bæredygtighed er jo en kompleks størrelse. Investorer er jo mange forskellige ting. Der er nogen, som har en relativt kortsigtet tilgang til tingene, og hvor virksomhedens produktportefølje måske betyder mindre, og i hvert fald bliver noget, der bliver lagt ind i en kalkyle omkring fremtidig vækst og risici. Og så er der investorer, der tænker meget mere langsigtet omkring, hvordan en virksomhed kommer til at udvikle sig, og hvilke optioner, der skabes i den virksomhed på en 5-10 års horisont. Og det er klart, at de investorer, som specielt kan lide Novozymes, det er jo nogle af de sidste. Fordi der er det der lange træk og en udvikling af en virksomhed og en portefølje hen i retning mod noget, der skaber nogle mere bæredygtige sammenhænge. Og de investorer, de tager jo en interesse i, hvordan teknologien flytter sig, og hvad det er, vi gør. Det er klart, og det er dem, vi har den bredeste dialog med. Jeg skal lige høre, der er jo mål nummer 17, partnership for goals, det der med, at vi skal tage hinanden lidt i hænderne for at rykke det her. Bæredygtighed har også været nævnt som, at det simpelthen kan være et konkurrenceparameter for danske virksomheder. Det her, det er simpelthen noget, vi virkelig kan rykke på og føre ud i verden og tjene penge på det. Hvor gode er I Novozymes til at dele ud af jeres viden og erfaringer til for eksempel små og mellemstore virksomheder, som kan lukrere lidt på jeres saft og kraft inden for det her område? Ja, vi prøver det, men for eksempel så har vi jo sammen med BCG og Grundfos her på Folkemødet, har vi jo skabt en diskussionsrække, som kulminerer her i dag med et forsøg på at det, vi kalder Danmarks grønne grundlov. Hvor tanken er, at det er jo egentlig underligt, at grundloven beskriver retten til at ytre sig og retten til religionsfrihed og en masse andre gode ting. Men der er ikke nogen ret til for eksempel frisk luft. Der er ikke nogen ret til en fremtid med biodiversitet. Og nu, jeg kan blive ved, men hvorfor er det... Er det ikke også lige at tage det et step for langt? Er det nu, det skal skrives ned en lov, at vi skal have det? Eller? Det er det muligvis, men hvad er det, der er vigtigt for mennesker? Det er jo sådan et forsøg på at sætte den scene for, at hvad er bæredygtighed egentlig for noget? Og i virkeligheden er det jo de nuværende generationer, der trækker veksler på fremtiden. Mm. Og hvordan undgår vi det, og hvordan får vi det bygget ind i en politisk proces, og hvordan får vi virksomheder til at tænke over det? Og det, så prøver vi at sætte scenen, og det gør vi blandt andet her på Folkemødet. Men hvor stort føler du, eller hvor stort ansvar føler du, du har for de kommende generationer, Peder Holst, som virksomhedsejer? Jamen, jeg synes jo, vi alle sammen har et ansvar, og vi har i hvert fald valgt i Nozymes at gøre det til vores strategi at prøve at hjælpe i den retning, men jo samtidig prøve at tjene gode penge på det. Altså, det her er jo ikke filantropi, det skal man endelig ikke tro. Og det er der, at jeg vil gerne slå en meget, meget sådan en stor streg i sandet. Mm. Fordi greenwashing, det er jo bare en omkostning for en virksomhed. Det er jo promovering af produkter. Mm. Vi har det indenfor. For os er det ikke en omkostning. For os der er det indtjening. Der er ikke et eneste produkt, vi sælger, og ikke et eneste produkt, vi taler om, som gør verden mere bæredygtig, hvor vi ikke også tjener gode penge. Det her er også forretning. Og det er virkelig den bro, jeg mener, mange virksomheder kunne krydse. At i samme øjeblik, man begynder at kigge på det som forretningsmuligheder, så bliver det jo en drivkraft for forretning, samtidig med, at det også gør verden til et bedre sted. Og så kan man da ikke få det meget bedre. Det er det, jeg sidder og siger. Hvis priserne i den her verden på varer var rigtige og afspejlede de skadevirkninger og gavn, man gør eksternt, eksternaliteter kalder man for økonomsprog, så kunne man bare bruge økonomi til at styre det på. Det kunne man. Men du behøver kun at bruge penge til det. Og det vil jo gøre alting lettere. Men problemet er jo, at hvis jeg bygger en fabrik, der oser og sparer at bygge en skorsten, som er 100 meter høj, eller hvad den skulle være, jamen så har jeg tjent nogle penge, og min nabo har problemet. Ikke? Altså, og så videre, og forurening af noget andet. Og hvor vi har en masse ting, som vi ikke aner, hvad skade vi gør på fremtiden. Det skal man jo også huske. Vi har jo også teknologisk usikkerhed, hvor vi bruger nogle ting, som vi ikke aner, om det i virkeligheden påvirker os med skadevirkninger i de kommende år. Vi har haft asbest, og i øjeblikket har vi også en anden historie om sådan en eller anden, jeg kan ikke huske, hvad for den var i øjeblikket. Den er helt galt med, ikke? Hvor vi lige pludselig opdager, at vi har faktisk akkumuleret store problemer, som vi nu skal til at rydde op i. Og det er jo præcis rigtigt, og der er nu snakker vi om vand før, og det går være, at vi synes, at vand er dyrt i Danmark, men vand har jo slet ikke nogen pris, og forurening har slet ikke nogen pris. Så når vi investerer i vand, så er det fordi, vi tror, der er nogle penge, vi kan tjene nu, men det er også fordi, vi tror, at i de 10 år til, så er vand og den reelle pris på forurenet vand, det bliver priset i, og derfor så bliver det en forretning. Men starter problemet ikke i det, at vi satte en pris på vand til at starte med? Jo, men så er vi tilbage til, at de eksternaliteter ikke, eller de problemer er ikke priset ind. Mm. Ikke? Der er jo ikke en pris på, for nu at komme tilbage til klimaforandringer, der er jo ikke reelt en pris på at blæse CO2 op i atmosfæren. Der er heller ikke en belønning for at trække CO2 ud af atmosfæren, og dog så taler vi så meget om, at det er det vigtigste problem overhovedet. Kunne vi lige nå, inden du går, og må vi det at tale om, I laver jo rent faktisk også, er begyndt at lave bio, landbrugsgifte, eller skadebekæmpelse osv. Det er jo et eksempel på, at man også går væk fra kemiske stoffer over til noget. Hvordan går det med sådan noget? Altså, der hvor vi har den allerstørste forretning inden for det område, det er faktisk på udbytteforbedring. Det er ikke som sådan giftstoffer. Så vi er faktisk på omkring 60% af den amerikanske, eller af sojabønder i Nord- og Sydamerika. Vi er på et meget, meget stort majsareal med løsninger, der giver et højere udbytte med den samme gødningsinput. Der er også muligheder for at lave biopesticider, og det går faktisk fornuftigt, men det er jo et af de områder, hvor vi nu starter med, der hvor vi startede udsendelsen med vores salgsnedjustering i år, det er jo fordi, at landmændene i USA har rigtig store problemer, og derfor så er de ikke særlig villige til at bruge kronerne på det her. Sidste spørgsmål, så ved jeg, at du skal storme videre ud på Folkemødet, Peder Holk. Der er en streg sander, der hedder 2030. Når vi det? Det tror jeg, vi gør. Jeg synes jo, det er en det er jo en fantastisk ambition og tænk, at hvis vi kunne blive den generation, der gør, at at mennesker ikke længere dør af sult, og de heller ikke dør af sygdomme, som vi kan behandle. Det synes jeg er en fantastisk aspiration, og jeg synes, det er helt rigtigt at prøve at bruge noget af den vækst, der er i verden, til at prøve også at gøre det til et bedre sted for os alle sammen. Jeg er specielt optaget af klimadelen, fordi den har en logik i sig, som er farlig. Der er jo mange af målene, som, hvor man kan sige, hvis vi ikke lige når det i 30, så når vi det nok i 32 eller 34. Mm. Ja, men så har vi da i hvert fald gjort det bedste, vi kunne. Men klimaet har et problem i sig, at der vil der formodentlig, altså når vi opdager, at det er galt, så er vi formodentlig en 10-15 år for sent på den. Og derfor har vi rasende travlt med at få reduceret CO2-udledningen. Når først vi opdager de der voldsomme klimaændringer, som vi står foran, når først det begynder at være noget, der virkelig fænger, så har vi blæst så meget CO2 ud i atmosfæren på det tidspunkt, at vi står foran en 10-15 år, hvor vi reelt ikke kan gøre ret meget. Og det er derfor, man skal foran den der kurve. Og det er godt nok svært, og derfor er det klimaet, jeg synes, der er det tidsmæssige mest problematiske i det her. Så du også krydser fingre. Ja. Jeg krydser fingre, og vi arbejder alt det, vi kan på at skabe de der løsninger. Peder Holm Nielsen, tusind tak, fordi du var med os. Det var en fornøjelse. Fortsæt rigtig godt folkemøde. Selv tak. I lige måde. Således Peder Holm Nielsen fra Novozymes. Vi er live for folkemødet i dag, og vi taler bæredygtige investeringer og verdensmål, for det er altså rammen for de her fire dage, hvor at Danmark mødes her på den lille ø. Jeg har Lars Svends med mig i studiet, og vi laver lige en udskiftning på bænken her, og kan sige, kan du løbe herover, Mogens Birk? Mogens Birk fra Bluetown, nu har vi haft en stor børsnoteret virksomhed, nu kryber vi lidt ned, eller hen af, og tager en, hvis du lige tager mikrofonen op også. Sådan, så er vi ved at være der på plads. Velkommen til, Mogens Birk. Mange tak. Du skal lige løfte mikrofonen lidt mere. Sådan. Så er du der. Ja. Har du haft et godt folkemøde indtil videre? Ja, det har været veldig fint. Hvad har du suset rundt og lavet? Jamen, vi havde en stand over på, verdensmålenes plads i går, og var også med i, Global Compacts og Menneskerettighedsinstituttets workshop omkring virksomheder og SDG'er, og hvordan vi arbejder med dem, og hvordan man også ser på de negative sider af ens forretning. Mm. Og Mogens Birk, Bluetown, I er jo født bæredygtig, en af de her nye virksomheder, og I laver internetmaster. Ja, eller vi laver... Eller måske skulle jeg spørge dig, hvad er det, I laver? Ja. Der er 4 milliarder mennesker i verden, der ikke er på internettet, og vi har lavet en løsning, der kan løse det problem. Og det er typisk Afrika, Asien og Sydamerika. Og ja, der er master involveret, men der er også en masse anden teknologi involveret. Og det har vi arbejdet på siden 2013, og hvor der har været en stor udviklingsfase, hvor der er udviklet produkter, der passer til de her markeder, og også opdyrket de nye markeder i form af salg, så at kunderne forstår, at nu er der faktisk en mulighed, der ikke var før. Fordi det er teleselskaberne, der forbinder verden i øjeblikket, og de kan nå et vist stykke med deres forretningsmodel, og de er så stoppet der, kan man sige. Og der er så halvdelen tilbage, og det er det, vi kigger på. Og det kræver så en specifik løsning. Som jeg har forstået det, så laver I sådan en gang, jeg har hørt sådan en IKEA-samlesæt mast, der hurtigt lavet drevet på solceller og batterier. Ja, så skulle være nemmere at folde ud, hvis jeg må bruge det, eller hvordan? Jamen, det er korrekt. Altså, ja. Fordi når man rykker ud i det marked, hvor teleselskaberne ikke kan lave en forretning, så skal tingene være simple, og de skal være hurtige at sætte op. Og det er, altså, vores manualer minder meget om et IKEA-samlesæt. Det ved jeg ikke, om det gør mig tryg, men okay. men det betyder, at vi kan finde, subcontractor lokalt, der kan sætte ting op, og det kan gøres hurtigt med relativt lille træning. Mm. Så hvor er det, I har fundet ud af at tjene penge, som teleselskaberne ikke har set? Jamen, det er, altså hvis Indien er vores største marked, og vi har omkring 45 ansatte i Indien, og der har den indiske regering med Modi i spidsen sagt, at jamen, inderne skal være connected, alle skal være på internet i 2025. Og det er et ambitiøst mål. Men de skubber også på ved at føre fiber ud til et stort antal landsbyer, og så derefter, så er det sådan nogen som os, der vi har så vundet en tender, hvor at vi kan sætte vores løsninger op til at komme det, man kalder last mile, eller det sidste stykke, hvor teleselskaberne så ikke kommer. Nu er jeg boet i Indien. Jeg ved, at det kan godt være, at man laver en aftale med en inder, men derfra til det så rent faktisk sker, der kan gå rigtig lang tid, og der kan være mange komplikationer. Hvor mange master har I fået op i Indien? I Indien, vi dækker i Jharkhand-området, dækker vi omkring, en million mennesker, og det svarer til omkring 800 til 1000, det vi kalder hotspots, som er et wifi-område. Så en mast kan dække hvor mange brugere? Jamen, det skal tænkes i hotspots, og ikke i master. Fordi, jamen, til 1200 mennesker. Ja. Ja, sådan cirka, ja. Det er jo ikke ret mange. Det er det jo ikke. Altså. Ikke, det kan man sige, men der går også mange igennem og sådan noget, men det er sådan, at dem, der bor der. Ja, det er klart. Men, ja, de gør jo så også, at hvis der bor færre, så kan de heller ikke betale så meget. Det er klart, og det er også det er derfor, at vi har lavet den her produktudvikling, hvor at tingene er billige. Hvor tjener du så penge? Hvem betaler til dig? Teleselskabet, eller hvem betaler? Altså, hvis vi kigger på vores forretningsmodeller, så er der tre styks. Og den første, det er private mennesker, der køber en data connection af os på prepaid og gælder en vis periode, og så skal de købe igen. Det er den ene model. Så er der en anden model, hvor vi sælger hele projekter, og det kan være til regeringer, hvor det er vores teknologi, vi sætter det op, og vi kan også drive det. Og så er det køberen, der ejer systemerne, og vi laver så service bagefter. Så det er den anden model. Mm. Og den tredje model, det er at sige, jamen, en internetforbindelse, det er helt essentielt, det er ligesom basen, men hvad skal man så bruge det til? Og der er der jo undervisning og sundheds, materiale, alle typer former for e-learning, der er også underholdning, man skal ikke undervurdere. Og det, at købekraften er lav de steder, vi kommer, det gør, at hvis man for eksempel skal se en træningsvideo, så ser man sådan en video mange gange, og så har du så spist din datavoucher for den periode, du har købt. Det er ikke så hensigtsmæssigt. Så derfor har vi lavet en løsning, som vi kalder Local Cloud, hvor at vi kan have tung indhold, som for eksempel træningsvideoer og undervisningsmaterialer til skoler, som ligger lokalt, og man kan tilgå det uden at gå på internettet. Og altså, det, der er en database lokalt, det bliver høvlet ned i, og så kan det gives op igen? Lige nøjagtigt. Ja. Og det kan holdes ved lige ved at opdatere den over natten osv. Og, og det, der er interessant i det er, at så får man en indtryksstrøm, hvor at dem, der betaler for at have indhold på den local cloud, det er ikke en slutbruger. Det kan være en regering, det kan være en privat virksomhed, for eksempel inden for landbrug, der allerede har handel med landmænd i områderne, der er interesseret i at få en tovejs kommunikationsforbindelse med nogle kunder, de reelt har kunnet få fat i via radiospots. Altså, hvor det er en envejs kommunikation. Mm. Og så er det en privat virksomhed eller en regering, det kan også være NGO'er, der har materiale, de gerne vil have ud. Og så lige pludselig kommer, indtægtskilden ikke fra en relativ fattig slutbruger, men fra en større virksomhed eller en NGO. Mm. Så godt lige spørge mig det samme. Ja. Hvor højt G er du op på? 3, 4, 5, eller hvad kører vi på? 2,5, eller hvad kører vi på? Jamen, altså, skal vi tale teknologi? Ja, bare lige for at vide, hvor er vi henne? Fordi hvis det hele stedet skal skiftes ud om 2 år, for nu er internet også 5G, så hjælper du ikke så meget. Nej, men det er, G'erne, det er en teknologilinje, og det vi gør, vi bruger wifi. Nå. Og hvis du sammenligner med, hvad wifi kan give af hastighed og båndbredde, så er det mere end en max på 4G. Okay. Så det er meget godt. Ja, det er det. Ja. Og så kan man sige, jamen, nu tager, jamen, okay, så kommer 5G og tager det hele. Mm. 5G som investering, som vi ser det, er kæmpe, kæmpe, kæmpe stor. Ja. Og den vil komme inden fra byerne, og den vil tage lang tid. Man kan sige, 2G er noget ud, næsten hele verden. 3G og 4G er ikke. Og det vi har set teleselskaberne gøre meget naturligt med den model, de har, det er at investere inden for byerne og ud. Og så stoppe, når det ikke kan betale sig længere. Og faktisk en interessant indikation på, at det måske er eller at der er et marked, det er, at teleselskaberne de køber en licens for at få en af G-licenserne, en 3G, 4G, 5G-licens. Det forpligter dem til at lave connectivity i et geografisk område. Mm. Og hvis de ikke gør det, får de bøder. Og det kan være 1-2% af omsætning om året. Og det vælger de at betale. De vælger at betale de bøder ind i det, man kalder Universal Service Funds eller Universal Access Funds. Og det gør de i dag. Mm-hmm. Og så betaler bøden og laver investeringen ind i byen, fordi return on investment er bedre. Mm. Så det er det, vi ser. Hvem er jeres konkurrenter derude, Mogens Birk? Jamen, hvis man kigger... Altså, vi har valgt at kigge globalt, og der ser vi ikke ret mange. Vi ser mange lokale, der prøver, men det er ikke i scale. Der er selvfølgelig... kineserne er der jo altid... Det tænkte jeg også. Ja. og de plejer at være rigtig hurtige til at finde ud af, hvordan du gør, og så lave det samme. Og måske lige en snas bedre. Ja, de forsøger også rundt omkring, men en af forskellene, som vi har valgt at være en del af vores DNA, det er at vi faktisk er på jorden. Og bliver på jorden og får det til at virke. Og det er ikke den kinesiske model, for at sige det pænt. De er der, men de virker ikke. Jo, de er der og sætter det op og går igen. Så vi er der, sætter det op med lokale arbejdskraft og bliver der og hyrer lokalt. Mm. Fordi der er også en træningsopgave i at få folk til at forstå, hvordan man bruger internettet. Mm. Og det ser vi som ret vigtigt for at få det til at virke sådan helt rigtigt. Og det er jo også svært for os at forstå her. Altså, ja, at de faktisk skal finde ud af, hvordan skal lære, hvordan det virker. Vi kan sikkert ikke huske, hvordan det var ikke at have en smartphone. Det kan jeg godt. Ja, så forestiller du aldrig har haft det, og så gå i gang med... Det har Lars Svendsen ikke. Så jeg kan ikke finde ud af at bruge den. Det indrømmer jeg. Altså, jeg skal bare tage en session bag efter det i år. Ej, jeg skal lige, Mogens Birk, det er Afrika og Indien. Afrika og Indien, hovedsageligt, og Sydamerika kommer senere. Altså, så vi er i Indien er vores største marked, og så er vi i, Ghana, Tanzania, inden vi når efteråret, så er vi også i gang i Mozambik. Mm. Jeg tænker jo umiddelbart, at I må brænde en hulens masse penge af. Og I har jo Lars Kolin tidligere, Oticon har I ryggen. I har også Nordic Eye med Peter Varnø og Lars Tvede i ryggen. Mm. I har samlet omkring, hvad er det, 100 millioner danske kroner i finansieringen for private? Er det der, vi er? Ja, jeg tror, det er 160, men ja. Og jeg ved, at blandt andet Lars Kolin ude og sagde, at I måske ikke har været så gode til at få de her penge til at ligesom vokse. At det går lidt for hurtigt med at brænde dem af. Sådan finansieringsmæssigt, hvor står I henne i dag? Jamen, det er meget interessant, du siger det. Det tænker jeg. Ja. Tak. Og hvad hedder det? Faktisk, der er også der kommer også en artikel i Finans.dk i dag. Vi har på generalforsamlingen kickstartet en kapitalrejsning på 100 millioner kroner. Og af den grund, at vi har simpelthen projekter i pipeline, som kræver penge til finansiering. Eller kræver finansiering for, at vi kan eksekvere den. Mm. Og bestyrelsen er gået foran og kommer med en god del af det. Og så er, hvad hedder det, de eksisterende parthavere, de er blevet tilbudt at investere igen til en favørpris. Og så er der så plads til eksterne også. Så det er det, der kommer til at ske over de næste 14 dage, 3 uger. Og hvad hedder det? Det kan man sige, hvis man kigger på Bluetowns liv. En startup med en god idé, der udvikler produkter til et helt nyt marked. Markedet skal opdyrkes. Der skal læres noget. Der skal laves fejl, som man lærer af, så man kan blive bedre. Og nu er vi der, at projekterne kommer ind, og vi er klar til at eksekvere. Og det kræver flere penge, især når man går globalt. Og med ikke andet, så kan vi jo lære noget interessant i dag. Det er, at jeg har aldrig været i Indien, skal jeg så sige. Men at der er jo altså også steder i Indien, hvor der ikke bor så mange mennesker. Vi har jo en fornemmelse af det, ligesom Bangladesh, hvor man dårligt kom frem for folk, siger vi. Det er jo også nyt. Indien er et stort land, men, og der er mange mennesker. Men der er også selvfølgelig også øde egne, men der er også rigeligt med mennesker. Ja. Jeg må spørge om noget sådan rent investeringsmæssigt, hvis man sidder her og bliver lidt lun på den der idé, det er, at hvor sikre er I på ligesom at have kunne tjene penge mange år frem? Altså, risikerer I om 3 år, der kommer en anden en, du ser, så er der en kineser, og så er der en anden, og dit og dat. Altså, er I ligesom sikret, at I har 8 eller 10 år, eller hvor kan I blive smidt ud i morgen, eller om eller 3 år? Eller købt op? Ja, det er jo altid muligt. Det gør jo ikke noget, men så får man penge. Derfor kan du lyse øjnene derovre. Altid. Nå, men er I ligesom sikret noget derudad, når I begynder? Altså, så I... Altså, hvad hedder det? Ja, det er... Driftperiode, mener jeg. Ja, en driftperiode, eller hvor du siger konkurrenter osv., det er vi. Fordi, hvad hedder det, når du er derude, har fodaftrykket, så er vi jo ikke bundet på én teknologi. Så for eksempel, når 3G, 4G, hvad hedder det, teknologien falder i pris, jamen, så kan vi også bruge den. Altså, så vi kan skifte teknologi undervejs, og det er ikke svært. Men kan der komme konkurrenter og sætte mast op ved siden af? Altså, der er jo også, udbud af flere selskaber i Danmark. Og det er klart. Det kan der gøre. Det kan der gøre, gøre. Men det vi ser, det er, at hvad hedder det, der er ikke... Altså, der er en læringsperiode, som man skal igennem, som alle andre skal igennem. Og vi ser også det som en blåstempling, at Verdensbanken har sagt, at det går ikke hurtigt nok med at få connectet Afrika, så man laver det her Moonshot Afrika-initiativ, som bliver lanceret i efteråret, der går ud på, at Afrikas befolkning skal være, alle skal være connectet i 2030, og at man skal være halvvejs på at lukke hullet i 2021. Og der er vi blevet inviteret med som den eneste spiller på jorden i sådan et advisory board til, jamen, hvordan gør man det, og hvordan eksekverer man det. Og man bliver ikke inviteret med der, hvis man ikke ved noget om det. Og det er spillere som Facebook, Google, Microsoft, der sidder rundt om bordet også. Må jeg så spørge om noget? Hvis du nu kommer helt derud, hvor der aldrig har været nogen før, inden de har kunnet snakke på telefon, altså, hvad bruger folk så det der til? Altså, de må jo have en mere fundamental brug af det, end alle os, der sviner os rundt og læser, ser og hører og alt muligt andet. Nej. Nå, det gør de ikke. Det er samme brugermønster, man ser. Okay. At det er underholdning, og Facebook, der er det første. Og så er det, at vi har den her, det vi kalder en mikrooperatør, en lokal entreprenør, vi ansætter, til at hjælpe folk med at også komme til at bruge noget mere produktivt. Mogens Birk, du er der står for partnerskaberne i Bluetown. Ja. Hvem er det, I partner op med? Er det sådan nogle, er det Microsoft? Er det Facebook? Hvor er vi henne? Altså, vi arbejder med Facebook, men vi har et partnerskab med Microsoft om at lave et stort projekt i Ghana, på det, vi kalder Østkorridoren. En fiberforbindelse, der går fra nord til syd. Og så har vi også partnerskab med Care, for eksempel, hvor vi arbejder på et DMDP-projekt, også i Ghana, omkring landbrug. Fordi det her med at arbejde sammen med nogen, som er på jorden, og har været det mange år, forstår, hvad der foregår, det er svært at forstå fra et kontor i København, hvordan en landsby eller et område eller en landbrugssektor fungerer. Men det gør Care, og derfor er der et rigtig godt match. Så det kan være en NGO, og vi kigger også sammen med Plan Børnefonden efter lignende projekter, fordi den her forståelse for, hvordan det er på jorden, så er der Microsoft, hvor det er Microsoft, der er interesseret i en teknologi, samtidig med at komme længere ud med connectivity, hvor at det er det match. Vi har også partnerskaber med en af verdens største satellitoperatører, der mangler det link at være på jorden. Så det er... I så ude og skal have... I skal hente flere penge. Ja. Det, kan jeg komme med på den, Pernille Lindgaard? Ja, hvordan gør jeg det? Du kontakter Peter Ip. Og som jeg godt ved, hvem er. Peter Ip. Det ved jeg godt. Man kan gå ind på jeres hjemmeside med andre ord, og så finder jeg... Ja. Men, tak. Det er meget enkelt. Godt, Peter Ip fra Bluetown, hvis man vil kaste nogle penge efter jer. Det er meget let. Det lyder meget let. Ja. Mogens Birk, tusind tak, fordi du var med os at fortælle omkring Bluetown, og rigtig godt folkemøde til dig. Lars Svendsen, vi har lige et minut tid tilbage. Ja. Vi er stadigvæk i... Ja, vi er nede med 0,6%. Det er faktisk blevet lidt mere småsurt i løbet af dagen. Det er ikke alvorligt, men altså, vi har en halvdårlig dag, det må vi indrømme. Der er ikke rigtig nogen nyheder. Skal vi lige kaste et blik frem på næste uge her? Hvad ligger der og venter? Faktisk ikke, du. Hvis jeg skal være ærlig. Jeg mener ikke, der ligger noget, for vi har den der tredje måned i kvartal, hvor der ikke sker noget som helst. Så havde Novo Sammensjø med kapitalmarkedsdag på mandag. Ja. Men altså nej, der er ikke. Og F.M. Møller kommer også med en kapitalmarkedsdag, så vi husker det. Men nej, der er ikke nogen rigtig store ting, så der er lidt... Er der store ting i din portefølje? Nej, det er der ikke. Jeg har byttet SAS? Jeg har købt SAS, ja. Og, som steg i går? Ja, den er i 9,22. Jeg har købt på 9,0, eller lige knap 9, tror jeg det var. Så det er jeg godt nok glad for. Men ja, der er lidt håb på det der. Norwegian har det dårligt, så det vil være det. Det er, hvad det er. Ja. Vi må tilbage til campinghyggerne her i Alling lige og trække vejret. Det var Millionærklubben live her fra Folkemødet. Tak til jer, der sad derude i solen og lyttede med, og tak til jer, der sad bag mikrofonen. Vi er tilbage i studiet mandag morgen. Ja,